ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله. درې مواقع بیانې کی د صالح علیه السلام لوی حکمت پرې کېدار چې د الله تعالی پیغمبران په سلامتی کې الله تعالی ته محتاج دي نو رد شرک په تصرف دي. ولقد ارسلنا الى ثمود ويقينا لګلو موږ سمودیانو ته اخاهم رور دغی صالح علیه السلام. اوس په سوره شعراء کې هم تفصیل بیان شو. سوره اعراب کې سوره یهود کې د دې بار بار وضاحت شوې ده ان اعبد الله چې بندگی خاص کې د الله تعالی لپاره. فاذا هم فریقان نو دغه وخت کې د دوړلې شوې یختصمون چې جګړه کوله د الله تعالی په توحید کې هازان خصمان اختصمو پی ربیم. دغه دوړلې دي کنه یو د مسلمانانو ډله ده او دویم چیرې دغه بيدینو ډله ده. یو د الله تعالی توحید منی موحدین دي او دویم هغه چې د الله تعالی توحید نه منی. د دې اذا هم فریقان یختصمون د پاره د دې کې سره ولیکي سوره اعراف پنځاو یایم نمبر آیت او شپږاو یایم نمبر آیت هغه کې تفصیل ویل شوی دی. قال الملأ الذين استكبروا للذين استضعفوا ولمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه. سوره الاعراف پنځاو یا او شپږاو یایم نمبر آیت کې هغه دوه ډلې بیان شوی یو مستضعفینو او دویم هغه چې هغه ایمان یو هغه چې ایمان راوړی او بل مستكبرینو چې هغه لوی کړی و. قال ویل صالح علیه السلام یا قوم یا قوم زما لما تستعجلون بسیئته ولی په تلوار سره غواړئ تاسو عذاب لره قبل الحسنه مخکې د ایمان راوړلو نه. د سیئې نه مراد په دې ده کې عذاب د الله تعالی دی او د حسنې نه مراد ایمان راوړل دي. سوره اعراف و او یایم نمبر آیات دې سره ولیکئ بس دا به ولګي. ای اتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین هغې دا خبره وکړه موږ ته الله تعالی عذاب راوړ. لولا تستغفرون الله ولی نه غواړئ بخنه د الله تعالی نه لعلکم ترحمون دې لپاره تاسو باندې رحم وکړلی شي. دې آیت کې اشاره شوه دې ته اسباب د عذاب چې څومره دي د هغې نه بچاو په کار دی او د بچاو اسباب چې هغه اختیارول په کار دي د الله تعالی د عذاب نه بچاو دپاره یو سره ایمان راوړل او دویم استغفار غوښتل دغه ضروري دي. قالو دیویل قالو طیرنا بکا وی په موږ باندې سپېره حالت راغلی دی ستا د وجې نه و بې من معکا او په وجې د هغه چا باندې چې ستا ملګري دي ستا چې څوک ملګري دي نو ستا د وجې نه او ستا د ملګرو د وجې نه په موږ باندې سپېرهوالی راغلی دی موږ سپېره شو. قال ویلو ته صالح علیه السلام طائرکم عند الله دا سپېرهوالی ستاسو راغلی دی په تاسو باندې الله تعالی د طرف ته مقرر شوی دی. مفسرینو لیکلی دي کله چې صالح علیه السلام د الله تعالی دین بیان کا او دیو اونه مانه دیو انکار وکا نو په هغې باندې د دیو د شرک د وجې نه عذابونه راغلل قحط پرې راغې خشکساري پرې راغلل مرضونه پرې راغلل. نو دا ته سپېری او ستا دا ملګري سپېره دي ځکه په موږ باندې دا حالت راغې نو دې ته نه کتل چې دا زموږ د شرک د وجې نه دا زموږ د بدعمرۍ د وجې نه دا په موږ باندې راغلي دي. نن سبا هم ډېر خلک داسې دي چې کله د مجاهد طالب په یو ځای کې جهاد وکړي جنګ وکړي نو بیا چې کله لږ مشکلات راشي نو مړاوی دار دې سپېرو د وجې په موږ باندې دا حالات راغلل. هلکه سپېره به تهی طالب سپېره نه دی طالب مجاهد نه دی بلکې دا به ته سپېره وي ستا د بدو اعمالو د وجې نه به تا باندې دا راځي. طائرکم عند الله دا سپېره والی په تاسو باندې راغلی د الله تعالی طرف نه بل انتم قوم تبتنون بلکې تاسو قوم یې تبتنون چې ازمیح کېدلی شي په تاسو باندې. تفسیر جلالین دغه معنی کړې ده تبتنونه تختبرونه په تاسو باندې امتحان کېدلی شي. یو دوی معنا تفسیر مداری کړی ده تعذبونه بدونوبکم دا خو تاسو داسې قوم یې چې تاسو ته سزا درکېدلی شي ستاسو د ګناهونو په وجه باندې. وکان فی المدینة او په هغه ښار کې تسعة رهط نهه کسان یفسدون فی الارض چې ورانۍ کوه په ځمکه کې ولا یصلحون او اصلاح یې نه کوله. یفسدون فی الارض شرک کاو شرک ته خلق راولل او دغسی په سود باندې پیسې ورکولې او دغسی په لار کې وکیناستل د صالح علی السلام د تابعدارین خلق منه کول. یفسدون فی الارض ولا یصلحون او اصلاح نه کوله. تفسیر سمرقندی وی ولا یصلحون لا یطیعون الله د الله تعالی تابعداری نه کوله. دی ډیره زیات عجیبه خبره وکړه. قالوا دیول تقاسموا بالله قسمونه کی په الله تعالی باندې لنبیتنه چې خامخه د شپې به حمله وکومونګه په صالح علی السلام باندې او اهله په قرانی دغه باندې ځان په یاد باندې پوهه کی ترجمه ته وکشي لنبیتن نو خامہ خارش پی حمله وکاو په صالح علی السلام باندې او اهله په قرانی دغه باندې دغه په کور باندې ثم لنقولن لولیه او بیا خامخه وای بمنګا وارث دغه ته ما شهیدنا مهلک اهلی نه یهاجر شی مونږه قتل له قرانی دغه ته و انا لصادقون یقینا مونږ رښتیا وایو یقینا مونږ رښتونیو داسې اختیارانو و داسې وو کو اراده قسمونه وکي د نهو کسانو ویل راځي قسمونه کو چې مونږ به بیګاله د شپې په صالح علی السلام باندې حمله کوه او دغه په کور والا باندې مونږ حمله وکړو کله چې هغه مړ کو سوال او بیا خلق دغه وارثان براشي مون خو سیم په بدماشی باندې مشهور یو او دغه خود پوجانو د پولیسو دغه کاری چې مسلمانان قتلای نو که سوال در باندې چا عریضه وکړه نو مونږ به دغه قسم کو چې زمونږ دی په الله تعالی باندې قسمی مونږ د دې د کورنۍ قتل د مونږ نه حاضر شوی او مونږ پرې قسم کریشتونی یو نو دا رښتونی نه ولی پرې قسم کی دی خو صالح علی السلام وجلی نو مونږ به قسم بیا دسی کو چې دې کورنۍ قتل د مونږ نه حاضر شوی نو را کورنۍ قتل ته خونو حاضر شوی کنه د چا قتل له حاضر شوی نو صالح علی السلام پرې قسم کی مونږ رښتیا یو نو قسم به بیا دغه سی کو چې دې کورنۍ د دې اهل او د دې کورنۍ قتل ته مونږ نه حاضر شوی و انا لصادقون او یقینا مونږ رښتیا وایو ومکرو او منسوبی جوړ کړی دی او مکرن منسوبی او مکرنا مکرن او تدبیر کومنګا پټ تدبیر کومنګا د بچاو د صالح علی السلام او هم لا شعورون او دیونه پویدل او هم لا شعورون او دیونه پویدل ابن کثیر رحمت الله علی او امام قرطبی رحمت الله علی لیکلی دی امام قرطبی رحمت الله علی وی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی الله تعالی ملائک راولې گل پر غشپ باندې او د صالح علیه السلام کور دا غینه ډک شو دا نه کسان راغلل شاهرین سیوپهم او دا توری را وستلې وی په یو ځل په گزار کو ټول په یو ځوان او خبر به خلاصو کله چې راغله د الله تعالی ملائک اغوی داسې تړي را وغسل غټ غټ غټان را وغسل د الله تعالی ملائکو او د سرون له لاس را واچول نو دیو به ګټی لیدلې خو هغه چاچ په گزار کو واغې نه لیدل امام قرطبی رحمت الله علیه دغه لیکلی دی او دویم قول ابن کثیر رحمت الله علیه لیکل خپل تفسیر کې حاصل دا غی دار دا صالح علیه السلام د کور نه لګ لري طرف ته غر طرف ته نږدې یو غارو صالح علیه السلام به ته په هغې کې به عبادت کو په هغې کې به عبادت کو د الله تعالی بندګي به کوله دا لاړل په غار کې او د کېناستل هغه غټ غټ دی او وی چې راغې نو دلته کې بس یو توری به راسری بس په یو ځای به په ګزارو کې بس ختم مې کو کله چې د هغه غټ لاندې ښه کېناستله نو الله تعالی پې هغه غټ را کېناو او بس الله تعالی چې تباه کړل و مکرو مکرن او منصبی جوړ کړی دی د صالح علی السلام په خلاف باندې ډیری منصبی و مکرنا مکرن او مونږه تدبیر وکړه بچاو دغه او هم لا یشعرون او دیونه پویدل دی په غیوانی پویدل نه چې مونږ سره به دا کار کی ډیر کارته په ځان د سی کنه یو زیته د طالبانو مجاهدینو د چاپیر پر روانې په دی باندې چاپه ورګو لار کې وی څنګه شي بیا دې پته نه لګی چې دا رقم یې ډوکه دا بل دا غاډو کو دا غوخه بیا پته نه لګی دی بل سره دا شي شي بیا پندر وګړه کوي به کنه عاقبت مکریم چې سرنګي او انجام دا مکر دا غي دا چلول دا غي چا حقن را چا در پیش دا چا پلار کی ته کوې کني په هغه دا غ کوې په غاړه باندې بچر دستال هرشي من خطر بیرن لیاخیه په قد وقع فيه دا خو مشهور متل لیکنه ته چا ته منسوبي جوړې په هغه کې وتره ګریږي خامخه پندر وګرا کوي په کنه عاقبت مکریم چې سرنګي انجام د چلول دغه د منسوبو دغه ان دمرناهم چې یقینا مونږه هلاک چې مونږه هلاک لغې دره او دغه یو بل خبره کلی کلی ده تفسیر جلالین وایي دا څنګه هلاک چله الله تعالی جبرئیل علیه السلام راولېګه کله چې دی راغلل په صالح علی السلام بسی جبرئیل علی السلام په یو چغه وکړه یو کریکې په وکړه پس په دې کې ساړه بیا موږ پراته وقوم قوم دغه اجمعین ټول الله تعالی توکل فتلک بیوتو نو دغه دی کورونه دغه خاویتن را پریوتی یا خاویتن خالی بما ظلمو په سبب د ظلم د دې باندې شرک کړو د الله تعالی د پیغمبر خلاف کړو ان فی ذلک لآیه لقوم یعلمون یقینا په دې کې خامخا عبرت د قوم د پاره یعلمون چې هغه پویږي د دین عبرتونه واخلې کنه وان جن الذین آمنو او اخلاص کل بچا ورک مونږه کسانو ته ایمان راوړې وکانو یتقون او هغه ځان بچکاو د شرک نه یتقون الشرک تفسیر جلالین وای چې ځان یې د شرک نه بچ کاوه الله تعالی بچ کړل. ولوط ان قال لقومه دا بل واقعا بیانېږي دا دا واقعا دا څلورم واقعا او په دې کې د لوط علیه السلام واقعا بیانېږي او په دې کې لوی حکمت دار چې دا هم په بچاو کې الله تعالی ته محتاج په بچ کې دلو کې د الله تعالی د عذاب نه پیغمبران هم په بچاو کې الله تعالی ته محتاجی لوط علیه السلام هم په دې کې محتاج وس سره نږدې د تپرینا مخکې دا واقعا په سورۃ الشعراء کې تفصیلا بیان شولا په سورۃ یهود کې تفصیلا بیان شوی ده او دغه سی په سورۃ ابراهیم کې په سورۃ حجر په هغه سورتونو کې هم بیان شوی ده په سورۃ الاعراف کې هم دا واقعا بیان شوی ده بالکل سبق آسان ده ولوتن اذکر لوتن او یاد کړه لوط علیه السلام اذ قال کله چې ویل هغه لقوم خپل قوم ته اتاتون الفاحشه آیا تاسو کوئ بدکاری و انتم تبصرون او تاسو خو پوی گیا تاسو خو پوی خلق کی دا بدکاریانی ولی کوئی اغه بدکاری کما یا و انتم تبصرون معنی دار و انتم تبصرون او تاسو پوی گئی چې دا بدکاری ګنا ده یا و انتم تبصرون او تاسو یو بلینه چې دا بدکاری سره کوئی تفسیر جلالین دا معنی کړی ده یو بلینه په لار ولو په کوسو په هر ذکر ور سر بدکاریانی کوئی تیریږي په بل باندې دا کارونه کوي اینکم لتاتون الرجال آیا تاسو راتلل کوئی نارینه او تشهوتن په خواهش پر کول سره من دون النساء ورتریدون کې د زنانو نه بل انتم قوم تجالون بلکې تاسو قوم جاهلان تاسو جاهلان یې درې سمار د مخکې چې تبصرون پویږي وسو چې جاهلان یې نو مخکې پویدل وس یو آیات بعد نه پویږي بیا د څنګه خبره شوه نه نو تاسو ته ما ویل چې آلته کې ماغه مانز د کړی او دل کې بل مانز د کړی نو خبره به خیا اسانه شي بل انتم قوم تجهلون عاقبه فعلکم تفسیر جلالین دغلی کړی دي تاسو به دی باندې پویږي چې دا ګنا ده خو د دې ګنا چې کوم بد انجام دی نو تاسو په غی باندې نه پویږي د بد فعل د ګنا چې هغه غلط او بد انجام چې کومي تاسو له پاغي باندې نه پویږئ چې دا غلط کار مونږ کو د دې په باره کې مونږ ته کومه سزا ملاويږي عاقبت فعلکم د خپل فعل او د خپل کار په عاقبت او په انجام باندې تاسو نه پوهیږئ چې دا به صحت ته خبر رسیږي فما کان جواب قوم نو جواب د قوم دغه الا ان قالوا مگر ویل اخرجو او باسی آل لوط کورنۍ د لوط علی السلام من قريتكم د خپل کلی د علاقینا دا ویل یو بل ته ویل آل کوي باسی کنه تاسو ته مال د کی نقطه ویلو د ری خبيث او د پلید کار د وجنه بی غیرت شوی نو په خپل او تدا نو ویل چې اوزا وی وای باسی یارخه په وای باسی ګوردا سره صحیح نه دی وای باسی انهم اناس يتطهرون یقینا دیو دا سه خلق يتطهرون چې پاکي داوي کوي ځان تراسي بزرگان وای نو مونږ چې غلط خلق سه یو دا نیک سه دي زنه او باسه چیزی فان جنه پس بچ کې مونږ غدرا واهله قرانه دغه الا امراته مگر خزه دغه قدرناها من الغابرين مقرر کړی مونږ هغه من الغابرين د پاتې کېدون کړه په عذاب کې و هم ترنا عليه مطر او باران راوړه مونږ په غیبه باران ناشنه پس مطر المنذرين نو ډیر بدو ډیر ناکار او باران دی را ورکلې شو الله تعالی په اسمان نه کانی را ورول او جعلنا عالیها سافلها هغه مخکې بیان شو دا لاندې طرفه پاتې شو د پاتې طرفه الله تعالی الټکه